Доброто разположение. 20-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 17 февруари 1932 година. София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Какво се иска от сегашния човек? Да бъде мирен. Кога трябва да бъде мирен? Когато духът ветровете. Въпреки това няма мирни хора в света. Тема за следния път – кога се е родило невежеството. Кой е баща на невежеството? Знаете, че не може да стане нещо в света, ако няма условия за това. Никой не може да придобие нещо, ако няма условия за това. Нещо може да съществува само ако има друго, което да му отговаря, това е закон, опитан и доказан. Какво ще пишете върху дадената тема? Като чуете темата, веднага ще напишете няколко реда и ще се задоволите. Някой ще напише, че невежеството се явява там, където отсъства науката. Невежеството съществува вън от науката и вън от добродетелите. Как ще си обясните тогава, защо учени и добри турци заставят жените си красиви и грозни да закриват лицата си? Ако само красивите закриват лицата си, ще кажем, че това се препоръчва, за да не се съблазняват хората. Възможно е. Красотата може да съблазни човека. Защо и грозните жени закриват лицата си? Те поне няма да съблазнят никого. Какво заключение ще изварите за този турски обичай? Не е важно. Причината може да е външна, може да е вътрешна. Все има някакъв повод, който вие не подозирате. Защо съществуват страхът и срамът в човека? Както и да си ги обяснявате, те имат свой дълбок вътрешен происход, който не знаете. Казвате, че човек живее, значи съществува. Щом съществува, той е създаден от някого. Не може да съществува нещо, ако няма причина за това. Първата причина е създала всичко, следователно, в нея се крие произходът на всичко живо. Но каже ли някой, че човек е произлязъл от един малък бръмбър, никой няма да повярва. Естествено е да не вярвате, но защо вярвате, че малкият микроб може да умъртви човека? Ако е възможно това, защо да не е възможно човек да произлезе от бръмбър? Всъщност, човек не умира от микроба, но и не се ражда от бръмбъра. Това са разсъждения, които нямат нищо общо с сегашния ви живот. Друг е въпросът, ако искате да бъдете здрави, красиви, добри. Защо искате да бъдете красиви, защо искате да бъдете добри? Кои са подбудителните причини за това? Защо искате да бъдете силни? Коя е причината за това? Сега и вас питам. Като сте се събрали тук, какво искате? Защо влизат хората в гостилницата? Една обща причина ги заставя желанието да се хранят. Но не всички имат един и същи вкус. Един обича едно ядене, друг друго. Голямо разнообразие има във вкусовете. Ако гостилничарът е сготвил такова ядене, каквото клиентите обичат, те казват, че е добър готвач. Щом те са доволни и гостилничарят е доволен. Кога е недоволен той? Когато клиентите му ядат малко и не обичат да плащат. Днес и вие сте дошли тук, като на гостилница, но ядене няма. Съжалявам, че нямам такива тенджери и ядене, каквито вие искате. Понеже нямам приготвено ядене за вас, ще взема назаем от съседите и пак ще ви дам нещо. Бях решил да ви посвиря, т.е. да ви приготвя едно хубаво ядене, но цигулката ми е малко неразположена, не иска да свири. Днес моята цигулка е на особено мнение и казва, не искам да свиря на хора, които не разбират и не ценят музиката. В такъв случай аз не искам да я заставя на сила да свири. Тази сутрин ще говоря върху науката за разположението. Правилното развитие на човека зависи от неговото добро разположение. То е съчетано от много тонове с известно съотношение помежду си, а не само от един тон. Да бъдеш добре разположен е велика наука. Ако си всякога весел, това не е наука. Ако си всякога скръбен, и това не е наука. В какво се заключава доброто разположение? Да вземаш на време и да даваш на време. Ако не знаете кога да давате и кога да вземате, вие можете в един момент да развалите доброто разположение на вашия приятел. Представете си, че приятелят ви е дошъл на гости и вие го посрещате мрачен, неразположен. Вашето неразположение ще развали доброто разположение на приятеля ви. Вие може да се извините, да приведете ред оправдателни причини за неразположението си, но сте развалили вече едно добро разположение. Трябва да бъдете внимателни, да знаете как да постъпвате. Какво ще кажете за себе си? Всякога ли сте в добро разположение? Като ви наблюдавам, виждам, че към някои хора сте добре разположени, към други не сте. На какво се дължи доброто и лошото разположение, това е друг въпрос, важен е фактът. Когато имате интерес към нещо или към някого, вие сте добре разположени. Някой дете, например, обича орехи. Като се върне баща му от работа, то отива при него, започва да му се усмихва, да го кали и прегръща, да пипа джобовете му. Щом бащата извади от джобовете си няколко ореха, детето ги взима и веднага излиза навън да играе със своите другарчета. Доброто разположение в живота на хората е пропуск, без него нищо не се постига. От вашето добро разположение зависи как ще ви посрещнат и изпратят. Ако сте работник, от доброто разположение към работата зависи колко ще ви платят. И тъй. Силата на ученика зависи от доброто му разположение. Когато ученикът влиза в окултната школа, първите уроци, които му се преподават, са по самообладание, т.е. запазване на доброто разположение. То не трябва да се влияе от времето, дали е снежно, дъждовно или ветровито. Когато слугата отива на нивата да работи и вижда, че навън вали сняг, той си казва: «Добре, че заваля сняг», а господарят си казва: «Откъде се взе този сняг сега?» Едно и също условие произвежда две различни разположения. Важно е какво е мислила природата в този момент. Тя прилича на майка, която като види малките си деца гладни и боси, изпраща им по един бял юрган и казва: «Завийте се добре». Никой няма право да събужда тия деца преждевременно. Като се наспят, тогава ще ги събудите и ще ги изпратите на училище, след това ще влезете в стаята им да чистите. Така постъпват слугите в хотелите. Когато клиентите им излизат из града, те чистят и подреждат стаите. Сега на вас, като на ученици, казвам: каквато и работа да започнете, влагайте в нея добро разположение. Още съставането си от сън започнете да мислите нещо възвишено, за да придобиете добро разположение. Не се моли без разположение, не работи без разположение, не говори без разположение, не яш без разположение. Ако ставаш от сън без разположение, мисли, че някой говори добре за теб или е написал нещо хубаво за теб, така ще изпратиш тая мисъл към своите приятели и някой от тях ще напише нещо добро за теб. Ще кажеш, че когато не си разположен, всичко забравяш, не можеш да приложиш никакъв метод. Един ловец вървял през една гора и си казвал: ако срещна разбойник или мечка, лесно ще се справя с тях, имам в джобовете си два револвера. Както вървял, срещу него се задала една голяма мечка. Той се оплашал толкова много, че забравил да извади револверите и да стреля. Случило се, че мечката се отбила от пътя си, влязла някъде в гората и той се спасил. Като се успокоил, сам се запитал: защо носех двата револвера, щом не можах да си послужа поне с единия? Нали разчитах на тях? Понякога и вашето неразположение е толкова голямо, че забравите да употребите някой метод да си помогнете. Вие трябва да правите опити, да прилагате самообладанието, да не се поддавате на страха. Казвам, ако днес някой от вас е неразположен, нека каже какво е неразположението му, за да го излекуваме. Неразположението играе важна роля в човешкия живот, то се отразява на съзнанието. Колкото по-високо се издига човек по стълбата на живота, толкова по-големи са страданията и изпитанията му. Ние говорим за неразположението, но мнозина не разбират неговите прояви. Да бъдеш сериозен, замислен, това не е неразположение. Да си скръбен, и това не е неразположение. Може да бъде разположен само онзи, който е изработил нещо постоянно устойчиво в себе си. Важно е да знаеш причината за твоята скръб или за твоето неразположение. Понякога знаеш, т.е. съзнаваш защо скърбиш, а понякога скръбта ти извън съзнанието няма никакъв външен обект. Времето е студено, ветровито и ти си неразположен. Причината за неразположението ти е вън от теб, вън от твоето съзнание. Можеш ли да накараш слънцето да грее и вятъра да престане да духа? Не можеш, но можеш да накараш вятърът в стаята ти да престане да духа. И можеш да го накараш да духа. Ти не можеш да накараш хората вън от теб да се карат или обичат, но можеш да накараш хората в твоята къща да се обичат или да се карат. Достатъчно е да кажеш на слугите си, че който от тях удари по една плесница на другите, ще получи голямо възнаграждение и те веднага ще се сбият. Понякога човек върши добри работи, а понякога върши лоши. Докато няма власт, той критикува управниците и казва, да имам власт, ще направя църкви, училища, болници, ще помагам на хората с една дума, ще оправя света. Много неща ще направиш, но още на другия ден не си разположен. Къде отиде разположението ти? Ти се готвиш да оправиш света, а твоя дом не е оправен. Не можеш да оправиш външния свят, докато не оправиш своя малък вътрешен свят. Следователно, да мислиш, че ще оправиш външния свят, това е неразбиране на нещата. Той свят не се нуждае от оправене. Има един неоправен външен свят, но има и един неоправен вътрешен свят, който е в самите нас. Външния свят е отзвук на вътрешния. Щом вътрешния свят не е оправен, и външният ще бъде неоправен. Природата хроникира и клишира всичко, което става във вътрешния свят, и човек минава през онова, което сам е създал. Като знаете това, бъдете внимателни да не нарушавате хармонията на външния свят. Например, с вашето неразположение, с вашите необмислени думи и постъпки, вие можете да развалите доброто разположение на приятеля си, без да иска, несъзнателно, и той ще ви отговори по същия начин, както и вие постъпвате с него. Силата на човека е в неговото добро разположение, затова той всякога трябва да бъде разположен. Под добро разположение разбирам такова, което с нищо не пречи на твоите възвишени прояви и стремежи. Твоето неразположение не трябва да спира благата, които идат от невидимия свят или от Бога. На това се дължи нещастието на човека. Ако детето й е непослушно и няма добро разположение, майката й да иска, не може да му даде това благо, което желае. Благото, което му принадлежи, се отлага, поради неговото неразположение. Коя е причината за болестите? Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо природата е допуснала болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си. Първоначално човек е имал добро разположение на духа, но постепенно го е изгубил. Как се губи доброто разположение? Днес не ядеш и не пиеш както трябва. Утре не спиш, не мислиш, не чувстваш и не желаеш както трябва и след няколко години забелязваш, че с теб става нещо особено. Сякаш естеството ти се изменя. Ти губиш разположението си и казваш: става нещо с мен, но не знае причината за това. Едно време бях весел, разположен, но изгубих всичко. Не ми се живее, не искам да гледам хората. Казвам, човек има възможност да прояви всички добродетели. Да бъде весел и разположен, да се радва на живота. Като се изучава, той вижда, че в него има място за всичко добро. Но сам е затворил пътя си за него, поради което днес не може да се прояви. Първата задача на човека е да отвори пътя на доброто в себе си. Как ще стане това? Чрез неразположението. Той е първият слуга, който иде да събуди господаря си за всички възможности, които се крият в него. Като им отвори път, господарят започва постепенно да организира своя вътрешен свят и така той ще се върне към онова вътрешно състояние, когато е живял в радост и веселие, в добро разположение на духа. Много мога да ви говоря по този въпрос, но намирам, че още не сте готови. То е все едно да накарам сега някой от вас да изпее песента «Инфаси», но хубаво, с добро разположение на духа. Ако някой се наеме да изпее така хубаво, ще му се даде премия от 20 000 лева. Мнозина пеете хубаво, но нямате това разположение, което е нужно за пеене. Днес пътят за пеене у вас е затворен. Не можете да пеете както трябва. В бъдеще пътят за доброто пеене ще се отвори и някои от вас ще станат гениални певци, като пеят, лампите ще се запалват и изгасват. Това значи, вибрациите на гласа ще бъдат толкова силни, че ще действат върху вибрациите на светлината. Колко такива певци има днес в света? До сега не се е явил нито един певец, чийто глас може да въздейства на светлината. Колко певци могат днес да палят и гасят лампите? Подпалене и гасене на лампите се разбира минаване на енергията от едно състояние в друго. Понякога енергията минава от по-ниско в по-високо състояние, а понякога от по-високо в по-ниско. Ако към буквата А напишете буквата З, ще образувате личното местоимение Аз, с което българите означават своята личност. Това местоимение важи само за българите. Другите народи не го разбират. Англичаните означават своята личност местоимението «I». Ако турчина чуе тая дума, ще разбере, че се говори за луната. Значи явява се едно съвпадение, с една и съща дума се изразява две различни понятия. Това показва, че природата си служи с съзвучия – възходящи и нисходящи. От тях ние образуваме думи, с които изясняваме някои наши идеи, понятия и състояния. Българинът казва «Аз». Той разполага с повече време. Англичанинът е практичен, казва «Ай», той цени времето, казва «Времето е пари». Ако човек може да си служи правилно със съзвучията на природата, да ги съчетава и прилага на място, той би завладял великата наука на природата и би дошъл до истинското разположение на духа. Изучавайте разположението и неразположението като сили в природата, които минават през различни области, докато дойдат при вас. Разположението е добър вестител, който не иде случайно през много области е минало, докато ви посети. Същото се отнася и до неразположението. И едното, и другото оставят известен подтик във вас, който трябва да се използва. Като не знаете това, вие искате да задържите разположението за себе си, а неразположението да отстраните. Нищо не може да задържите. И едното, и другото минават и заминават край вас, като оставят известен отпечатък. Разположението е божествена мисъл, как ще я задържиш. Радвай се на онова, което ти е оставила, без да я задържаш. Един добър приятел идва в дома ви за 2-3 дена. Не се мъчи да го задържаш завинаги при себе си, но използвай неговото присъствие и това, което ще ти остави. Задръж в себе си доброто и благодари, че те е посетило. Какво представлява добрата мисъл? Ангел, който иде отдалеч, за да ви посети и да ви остави нещо хубаво. Значи добрата мисъл е тяло на някое възвишено същество, което иде при вас за кратко време. Той иде с някаква мисия – да ви остави нещо и да се върне назад. Вие не разбирате това и считате, че добрата мисъл е ваша, искате да я задържите за себе си като ваша, а понякога не я оценявате и искате нещо повече. Какво повече може да желаете, ако при вас дойде ангел и ви каже, че ще станете добър човек? Това не ви задоволява. Искате веднага да станете добър. Ако не можете веднага да станете добър, казвате, че това не се отнася до вас. Може да ви посети един ангел и да ви каже, че трябва да учите. Казвате, аз не мога да уча, минало ми е вече времето. Който противодейства на божествените мисли, всичко ще изгуби. Казано е в писанието, търсете ме, докато съм близо до вас, слушайте ме, докато съм с вас. Бог минава край човека, оставя му нещо хубаво и си заминава. Сегашните хора обичат да философстват и казват, Бог е навсякъде. Ние не можем да спорим върху тая мисъл, защото тя е свещена, но казвам, Бог е навсякъде само в абсолютно разумния свят. В неразумния свят той присъства само с силата си. Неговото съзнание е вън от неразумния свят. Следователно, ако си разумен, Бог работи в твоето съзнание. Ако си неразумен, той е вън от теб и се проявява само като сила. Защо идват болестите? Защото си неразумен. Дойде една болест, сложите на легло, дойде друга болест, пак те сложи на легло. 10 години може да боледуваш, но докато не научиш урока си, болестите няма да те напуснат. Някой желае нещо и скоро го постига, друг желае и не може да го постигне. Защо? Първият е работил съзнателно за постигане на желанието си, а вторият е работил несъзнателно или съвсем не е работил. При доброто желание човек приготвя почва, условия за своето развитие. Той работи съзнателно само при добро разположение на духа. Без добро разположение божественото съзнание не работи в човека, а щом то не работи, той не може да постигне нищо. Как иде неразположението в човека? Представи си, че си купуваш хубав, доброкачествен плат и си ушиваш от него дреха. Обличаш дрехата и излизаш да се разходиш, но минаваш покрай една ограда. Дрехата ти се закача на една тяло и се скъсва. Разположението ти веднага изчезва. Ти съжаляваш за дрехата си, но не можеш да я поправиш, да се ушие нова дреха невъзможно е, скъпо струва. Какво трябва да се прави? Да се внесе някаква мода и така да се закърпи скъсаното. Модата не е нищо друго, освен маскиране на някаква погрешка. Ако роклята ви е скъсана, може да сложите на скъсаното място друго парче от друг цвят, но да се зашие толкова майсторски, че да не изглежда като кръпка, а да представлява някаква мода. При това, ако ви питат, защо е сложено парче на дрехата, ще кажете, че такава е модата. Като се закърпва скъсаното място, така може да се смени неразположението с разположение. Все ще намерите някаква мода, било парижка или виенска, важно е да се смени състоянието. Да допуснем, че някой дойде при вас и ви казва, че еди кой си говори лоши работи за вас, че сте прост човек, неграмотен, не знаете да поставите на място препинателните знаци, Щом чуете това, вие веднага изгубвате доброто си разположение. Казваш, как може да се говори лошо за мен, как е възможно да съм прост и неграмотен човек? Питам, ти провери ли, че точно така е казано за теб? Защо допусна толкова лесно тая отрицателна мисъл в ума си? Каква мода трябва да създадеш за твоето неразположение, за да го превърнеш в разположение? Напиши нещо, за да покажеш, че не си прост. Ще кажеш, че не знаеш нищо от Омир и от Кант. Затвори се в стаята си и започни да цитираш нещо от тях. Щом напишеш нещо, състоянието ти ще се смени. Така ще докажеш, че знаеш нещо повече и от Омир, и от Кант. Трябва ли само от думите на тоя оня да губите разположението си? Преди всичко ти си главния виновник, ти знаеш всичко. Трябва ли да вярваш на тоя, на оня, че нищо не знаеш? Пръв ти разбираш какво знаеш и какво не знаеш. Друг ще каже за теб, че си слаб човек. Едва вдигаш 50 кг. Как ще вдигнеш 200 кг? Кажи, наистина 50 кг вдигам свободно, но и 200 кг ще вдигна, само че с помощта на машина. С тая машина мога да вдигам и 500 и 1000 кг. Закон е това. И на вас казвам, ако знаете законите, мога да ви говоря за неща, които иначе ще ви се сторят невероятни. Например, мога да ви кажа, че ако отидете при някоя скала и я пипнете, тя ще тръгне след вас или пред вас, ще бъде послушна като овца, като вървите и тя ще върви с вас, щом седнете и тя ще спре. Как става това? Там е изкуството. Лесно е да хапнете едно парче баница, но мъчно се прави баницата. На думи лесно се разказва как се прави баница, но ако взема да я направя, нужен е най-малко един час, като я направя, ще ви поканя да я опитате. Сега вие искате да бъдете добри. За да постигнете това, трябва да прилагате закона за доброто разположение и да имате абсолютна вяра, че сте създадени добри. Ако не сте добри, това показва, че не сте работили достатъчно върху себе си, за да проявите доброто, вложено във вас. Това не показва, че не сте способни, но съзнанието ви още не е пробудено. Съзнанието ви трябва да се разцъфти, да приеме божествената светлина. За сега съзнанието на мнозина е пъпка, която трябва да цъфне и после да даде плод. Тогава човек се отваря за всички хора, за всички живи същества, както зрелите плодове се усмихват. Когато види някой човек, зрелия плод казва, вземи ме, помилвай ме, порадвай ми се. Така плодовете правят връзка с хората. Плодовете обичат хората да ги късат, но цветята не обичат. Те искат от хората само нежен поглед, милувка, радост. Цветята можем да миришем, но ако ги късаме, те плачат, страдат, разочароват се. И човек има желания, подобни на цветята. Те искат само да ги миришат, да им се радват, но да не ги късат. Има човешки желания, подобни на плодовете, които позволяват на хората да ги късат и да ги ядат, да им дават прием в себе си. Ако ги приемат добре, те казват, благородни са тия хора, добре ни приеха. Какво носи още доброто разположение? Знание. Който не е добре разположен или не може да запази разположението си, няма характер, няма устойчива, постоянна мисъл. Който има добро разположение, трябва да поддържа в себе си мисълта, аз съм създаден да бъда добър, да бъда красив, да бъда силен, да бъда разумен. Не мога да постигна това изведнъж. И след 1000 години да го постигнеш, върви напред. Всичко зависи от вашето усилие. Колкото по-добре и усърдно работите, толкова по-бърз ще бъде резултатът. Не работите ли с любов и след 1000 години, едва ли ще постигнете нещо. Силите и способностите са в човека, но от усилието му зависи кога ще постигне желанието, посято в душата му. всичко посято в човешката душа може да израсте, ако човек работи съзнателно и с любов. Мнозина се основават на съвременната наука и намират, че няма защо да се стремят да бъдат добри, силни, красиви, разумни. Те казват, че е минало времето, за това остарели са вече. Какво ще постигнем на тая възраст? Едно време бяхте млади, защото майка ви и баща ви се влюбиха един в друг и пожелаха вие да дойдете на земята. Преди това бяхте стари, не искахте да работите и заминахте за оня свят. Когато вашите родители ви влияеха, бяхте млади. Днес ги забравихте и те престанаха да ви влияят, и родителите ви, докато са били далеч един от друг, повече са се обичали. Изобщо, когато хората дойдат близо един до друг, любовта им постепенно намалява. Много естествено. Когато сложиш един предмет близо до очите си, той губи своята красота. Всеки предмет или човек, за да ви бъдат приятни и обичани, трябва да стои на известно разстояние от вас. Нарушите ли това разстояние, нарушават се и чувствата. Този закон е верен и за физическия, и за духовния свят. Следователно, и в съзнанието си човек може да държи предметите и хората по-далеч или по-близо. В даден случай вие можете да държите един човек по-близо до себе си, отколкото трябва, а в друг по-далеч, отколкото трябва. И в двата случая хармонията е нарушена. Какво трябва да се прави, за да не се нарушава хармонията? Всяко нещо да се поставя на мястото, което му е дадено от Бога. Всеки трябва да знае какво отношение има към даден човек и според това да си определи на какво разстояние да стои от него. Всеки човек е форма, чрез която Бог се проявява. Изучавайте тия форми, за да разберете тяхната стойност. Казвате за някого, че е добър, но след време намирате, че сте се излъгали, че той човек не е толкова добър, колкото сте мислили. Защо не е добър? Защото интересите ви са засегнати. Един млад момък, наш брат, отишъл в дома на едно братско семейство да прекара известно време като гост. Домакините го приели добре, но той не могъл да се постави на определеното от Бога разстояние. Една сутрин домакинът му казал: «Братко, добре си дошъл в нашия дом, но не забравяй, че сме във военно положение. Като ставаш сутрин от сън, ще си четеш Библията и Евангелието, ще четеш беседите и лекциите, но няма да водиш излишни разговори с жена ми и дъщеря ми. Нарушиш ли това правило, ще те подведем под законите на военното положение». Младият брат си казал: «Излъгах се. Той човек не е много добър, разочаровах се от него». «Лъжиш се, братко. Твоят интерес е нарушен. Домакинът е добър и почтен човек. Той те прие в дома си като истински брат, посрещна те като брат и те изпрати като брат, но ти даде добър съвет, как да спазваш разстоянието, на което Бог ти е поставил. Питате, кой е той брат? Всеки от вас е той брат. По отношение на Божествения свят, вие не постъпвате както трябва. Кой от вас, като влезе в дома на своя брат, е постъпил като брат? Всеки се препоръчва за брат, а после не излиза такъв. Кой от вас е оценил слънцето, звездите, цветята, хората? Никой не ги е оценил както трябва, затова Бог се е принудил да наложи военно положение и да каже: нямаш право да гледаш дъщеря ми и жена ми и да разговариш с тях. Това може да е временно положение, но то се дължи на неспазване на доброто разположение. Неразположението на духа се дължи на неестествените желания на хората. Всеки иска да постигне нещо, но не знае по какъв начин става това. Да харесваш красивата и млада мома, това е естествено, но трябва да знаеш как да постъпваш. Ти започваш да се усмихваш, да декламираш стихове на видни поети, да свириш, тъдено и тя те хареса. Това поведение не е естествено, няма защо да си служиш с чужди работи. Това са кръпки на дрехата ти. Чуждото си е всякога чуждо. Казвам, естествено е да обичаш млада, красива мома, но трябва да се запиташ, защо я харесваш и обичаш. Обичам еди коя си мома. Няма по-хубаво нещо от обичта. Важно е сами да си отговорите, искрено ли обичате или сте под влиянието на едно преходно чувство. Обич, която се усилва и отслабва, не е истинска. Обичта е проява на божественото в човека. Който обича, той постоянно расте и се развива. Обич, която ви задържа в едно и също положение, носи големи нещастия. Любов, която спира човешкото развитие, не е истинска. Любов, която пречи на доброто разположение на духа, не е божествена. Истинската любов укрепва духа на човека. Да любиш някого, това значи всеки ден да откриваш по една добра черта в него и да съдействаш за неговото развитие. Любовта вижда само доброто, което Бог е вложил в човека. Тя поощрява доброто и помага за развиване на човешките дарби. Ако някой е музикант, тя го насърчава в музиката. Ако е поет, насърчава го в поезията. Ако е учен, в науката. Как се изразява разположението ви към известен човек? Вдаване на някакво материално благо. Ако си разположен към някого, ще му подариш нещо. Книга, чанта, цвете или някаква дреха за обличане. Когато разположението ви дойде до своя най-висок връх, вие се намирате в състоянието на ученик, който е завършил образованието си. Когато давате на някого диплома за завършено образование, това изразява разположението ви към него. Ти си директор на училището и чрез дипломата, която даваш на ученика, изразяваш доброто си мнение за него. Който обича, той е директорът на училището, а когото обичат ученикът. Като директор, ти ще дадеш диплома с отличен успех. Така изразяваш разположението си към добрия ученик. На някой ученик ще дадеш диплома със среден или добър успех и ще му кажеш: иди в света и работи според дипломата, която ти е дадена. Какво се иска от човека? Да знае какво обича в своя ближен и да го цени. Като срещнеш някого, не казвай, че той човек не ти е приятен, но отвори архива на неговия живот и разбери, защо го срещаш. Виж какво можеш да научиш от него и какво можеш да му дадеш. Не казвай, че той или он човек е странен, само неразбраните неща са странни. Колкото и да разбирате нещата, все ще остане нещо неразбрано. Колкото и да имате достъп до архива на човешкия живот, можете да проникнете най-много до последния живот на миналото му. Човек е минал през хиляди животи, той се е раждал и прераждал хиляди пъти. Казваш, познавам този човек, знае неговото минало. Какво знаеш? Знаеш само един от неговите животи, а това нищо не значи. Може да каже, че познава човека само оня, който е проникнал във всички животи на миналото. Само тогава той може да каже, че знае цялата история на неговия живот. В този смисъл човек е едно голямо, велико произведение на Бога, който работи в него, затова и аз не бързам да се произнасям за Божието дело. Не смее да каже, че тоя или он е човек нищо не струва. Една негова постъпка може да не е права, но като човек, той е творение на Бога. В него, както във всички хора, е вложено нещо хубаво, а Божиите работи никога не пропадат. Във всяка човешка форма е скрита душа, чрез която Бог иска да прекара своята мисъл. Всичко може да стане в света, но Божията мисъл никога няма да се прекъсне. Тя ще се предава от една форма в друга, докато се изяви в своята пълнота. Сега вие се натъквате на следния важен въпрос. Защо Бог не направи от нас нещо повече от това, което сме днес? Бог желая да направи от вас много неща, но за това се иска и вашето участие. Вие трябва да работите заедно с Него. Ако не работите заедно с Бога, нищо няма да постигнете. Ако не работите така, както Бог изисква, ще минавате през по-големи страдания, докато започнете да мислите право и сами да решите въпроса. Представете си, че ходите на училище, а не искате да учите. Какво ще стане с вас? Другарите ви ще учат и ще вървят напред, а вие ще останете назад. Те ще свършат училище и ще се заемат с някаква служба, а вие ще останете без никаква работа. Като видите, че сте останали назад, че сте изгубили добрите условия на живота, ще изгубите желание за работа. Казвам, вие изгубихте първите добри условия. Не съжалявайте за тях. Идат вече новите условия, които трябва разумно да използвате. Като изгубите първите условия, ще дойдат втори, трети, четвърти, но знайте, че колкото повече условия пропускате, толкова повече се увеличават страданията. И тъй, като станете сутрин от сън, кажете си: днес съм добре разположен. После, ако сте момък, представете си, че сте царски син, ако сте мома, представете си, че сте царска дъщеря, най-после представете си, че сте силни, здрави, красиви. Ще кажете, че това са празни работи. Природата крие своите тайни в привидно празните работи, само чрез тях ще се домогнете до тия тайни. Това не става само с вас, но даже и със същества, които стоят по-ниско от вас. Понякога и те се пробуждат, тяхното по-високо съзнание разбира тия неща. Съзнанието на животните е ниско, поради външната форма, с която временно са облечени. Като наблюдавате как волът и конят махат с опашките си, изглежда, че те нищо не разбират, нямат никакво съзнание за живота. Всъщност не е така. Конят и волът имат умен поглед. Като те погледнат, те искат да кажат: не обръщайте внимание на нашата външна форма. Днес ние сме маскирани, временно играем тая роля. Като свършим работата си на земята, ще хвърлим рогата и копитата, ще съблечем тия дрехи и ще се представим в своя истински вид. Казвате: вол е това, кон е това. Не. Това е синът на някой архангел, който е дошъл на земята да се учи на смирение. Един ден, като се върне при баща си, волът ще разправя, че цели 10 години е орал земята на Стоян, после ще разказва за отношенията на жената и на децата на Стоян към него. Всичко, което разказва волът за Стоян и за неговия дом, се пише. Сега ме слушате, но някои от вас си казват: действителност ли е това или забава? Питам: вие, които се съмнявате в моите думи, знаете ли докъде се простира вашето съзнание? Някои казват, че са остарели, че са вече на 50-60 години. Като мислите, че сте стари, знаете ли откъде сте дошли, къде сте живели по-рано, какъв е вашия происход? Нищо не знаете. Ще кажете, че сте родени от еди коя си майка, от еди кой си баща, но откъде са дошли вашите родители, не знаете. Ако знаете всичко това, ще кажем, че съзнанието ви е пробудено, ала малцина са дошли до това съзнание. Сега идват в света учени, музиканти и певци, които работят за пробуждане на човешкото съзнание. С това те искат да насочат мисълта на човека към единия Бог, създател на Вселената. Днес повечето хора отричат съществуването на друг свят и казват: ще живеем известно време на земята и ще умрем. После може да отидем при Бога, а може и да не съществуваме повече. Някои говорят за Бога без да имат представа за Него. Те не се запитват как ще ги посрещне Бог. Казвам: ако не ви посрещне Бог, ще ви посрещне баща ви. Той ще ви прегърне и целуне и ще заповяда на слугите си да заколят най-угоеното теле за вас и да ви нагостят. След това ще дойде брат ви от нивата и ще се разсърди, че баща ви е устроил такова богато посрещане. Той ще каже: чудно нещо, такова голямо посрещане за тоя не храни майко. Аз работя цял живот на баща си, а той никога не ми е устроил такова угощение. След това бащата трябва да примирява двамата синове. Вие очаквате ли такова посрещане? Някои искат да бъдат грабнати с огнена колесница на небето като пророк Илия. Как ще си обясните факта, че пророк Илия се възнесе с огнена колесница на небето, а след това дойде отново на земята като Йоан Кръстител, на когото отрязаха главата? Ето един необясним факт, върху който и аз няма да се спирам. За да го обясня, трябва да си послужа с факти, които и най-способният ученик не би могъл да разбере. И той ще се намери пред изкушение. Защо? Обяснението на този въпрос е красива мома, пред която момците не могат да издържат. Ако поставя и най-способният ученик в клас, където има една много красива мома, и той няма да издържи, красивата мома ще влезе в неговия ум и той ще престане да учи. Ако и на вас разкрие истината по този въпрос, и вие ще се влюбите в красивата мома и ще престанете да учите. Където ходите, все за момата ще мислите, ще искате да я срещате, да й кажете няколко сладки думи, да й напишете поне едно любовно писмо. Питам, кое е онова, което момъкът изобщо вижда във всяка красива мома? В красивата мома влиза един ангел, за да свърши една работа, и след това напуска момата. Значи момъкът се влюбва в ангела. Щом ангелът си отиде, момъкът се чуди какво е станало с момата, защо не е както по-рано. Тя е изгубила оная красота, която е привличала душата на момъка. Докато ангелът е в нея, тя е учтива, любезна, мека. Що ме напусне? Изгубва тия качества и става груба с момъка. Започва да го нарича будала, не храни майко, и той постепенно се отдалечава от нея. Всеки ангел е образ на любовта. Където мине, навсякъде прави любовни връзки. Такъв е животът в ангелския свят. Докато ангелът е в красивата мома, тя гледа благосклонно на всички хора, на бедни и богати, на учени и прости. Що ме напусне, тя казва на момъка, как смееш да ме любиш? Не знаеш ли, че ти си голям простак? Аз обичам учените, знатните хора, но такива като теб не обръщам внимание. Като знаете това, пазете се от красивата мома, в която ангелът не присъства. Не трябва ли човек да се влюбва? Може да се влюбвате, но да не се захласвате. Вие се захласвате, а казвате, че сте се влюбили. Като не правите разлика между влюбване и захласване, казвате, кой не се е влюбвал. Аз превеждам това на ваш език и казвам, кой не се е захласвал? И вашите майки и бащи са били захласнати, докато са се оженили, захласването е минало, после децата им се захласват, понякога и бащата се захласва. Кога? Когато синът му е решил да се жени, бащата започва да се интересува от снахата. И майката се захласва. Когато дъщерята се жени, тя се интересува от бъдещия си зет. Дойде зетят в дома на момата, а хората казват, че им дошъл приведен зет. Думата «приведен зет» има особено значение. Като кажат, че някой се намира в подобно положение, разбират, че не е добре. Когато питат турчина как вървят работите му, той казва, положението ми е по-добро от това на приведен зет. Казвам, понякога и в духовно отношение хората се намират в положението на приведен зет или на снаха, която е влязла в дома на своя мъж. Не е лесно да бъдеш в положението на приведен зет или на снаха, която всеки момент трябва да се нагажда към условията в чуждия дом. Това значи, след като си имал едни възгледи за живота, да приемеш нови, в които още не си се убедил. Все пак положението на снахата е по-добро от това на приведения зет. Не е лесно да приемеш нови възгледи, които не си опитал, не си проверил. Те се налагат отвън и ти си длъжен веднага да ги приемеш. Всеки ден слушаш да ти се казва, не забравяй, че ти дойде в нашия дом гол и бос. Ние ти облякохме, обухме и ти си длъжен да се подчиняваш на това, което ти се заповядва. Той горкият се свива, огъва се, иска или не иска, приема новите условия, какво ще прави? Обича жена си и заради нея търпи и майка й, и баща й. Тежко е положението на приведения зет, но ще търпи, няма какво да се прави. Снахата е по-свободна. Още с влизането в чуждия дом тя подчертава произхода си. Аз съм от знатен род. Моят възлюбен ми обеща да ме гледа като царска дъщеря и вие ще ме гледате така, както са ме гледали моите родители. С тия думи тя обявява война на новия дом и те приемат условията. Положението на снахата е за предпочитане пред това на приведения зет. Желая ви да бъдете снаха, а не приведен зет. Сега аз изнасям тия факти само за диверсия. Когато нещата станат много сладки, така че не могат да се издържи сладостта им, прибавя се малко вода да се разредят. В бъдеще вие трябва да имате ясна представа за понятията снаха, приведен зет, майка, баща, брат, сестра, както и за тяхното истинско положение в дома. Също така трябва да имате ясна представа за приятел, за господар и слуга, за учител и ученик, какъвто и да си, трябва да заемеш мястото си достойно. Какво представя, например, кравата? Казвате, че кравата е животно и нищо повече. Не е така. Аз често ходя при кравите, изучавам живота им и се получавам от тях. От кравата взимам урок по търпение и безкористие. Господарите я доят по три пъти на ден и тя спокойно и доверчиво се оставя да я доят. Кротко си преживя храната и си казва, не може без страдание. Опитай се да издоиш човека само един път и наблюдавай какво ще направи. Той ще нададе вики улилия всички да го чуят. Има ли нещо лошо в това, че са те издоили един път? Кое се дои? Божественото. Всеки трябва да даде част от Божественото в себе си и да благодари, че е могъл да даде нещо. Колко струва 1 килограм мляко? Всеки може да даде поне 1 килограм мляко от себе си, без да вика и вдига шум. Говориш на някого, но той не иска да те слуша, ти не се обиждай. Той не иска да те слуша, защото не харесва нещо в теб. Виж какво не ти харесва. Ти говориш или нещо непроверено, или нещо, в което сам не си убеден. Не говори за неща, които сам не знаеш. Не говори за неща, които никога не си опитал. Да се върнем към основната мисъл на лекцията, към доброто разположение. Пази правилото. Като ставаш сутрин от сън, не си представяй, че си царски или княжески син, но си помисли, че си дошъл на земята като ангел, да го благовестваш доброто между хората. Помисли си, че имаш всички възможности да прилагаш доброто в света. Казваш, ангел не съм всъщност. Ако съзнаваш, че си дошъл да служиш на Бога, ангел си. Под ангел разбираме вестител на доброто и служител на Бога. Една опасност застрашава човека, особено религиозния. Ако престане да се подвизава, т.е. да следва пътя, който Бог му е начертал, това значи да забрави своята задача да служи на Бога. Причината за отклоняването му от правия път се крие в преплитането на чувствата му. Стане ли това? Човек губи нещо от себе си и се подпушва. Искаш да говориш пред едно общество върху молитвата. Но се увлечеш, говориш повече отколкото трябва. Слушателите започват да негодуват, не искат да те слушат, а ти се обиждаш и излизаш недоволен. Не се подпушвай, но сам си кажи, наистина увлякох се за молитвата, не се говори много. Щом мога да свиря, ще посвиря на хората, но само 5 минути, за да останат доволни. Ако мога да говоря, ще поговоря само 5 минути, но ще кажа толкова нещо, което никога не са слушали. Ново нещо трябва да им кажа. Казвам, не говори на хората това, което те знаят. Стар качамак не им давай. Ако искаш да ги задоволиш, дай им пресен качамак с прясно мляко и прясно масло. Не се сравнявай с хората да се представиш по-добър от тях. Ако е въпрос за сравняване, сравнявай се с някой ангел или с някое възвишено същество. Търсите ли сила, знание и светлина, при тях ще ги намерите. Има и хора с необикновени дарби и способности, но те се срещат рядко. В един от ежедневните вестници пишеха за човек с необикновенно силна памет. Той помнял 250 000 изречения, можел да повтори числата от логаритмичните таблици от 10 страници. Ако в продължение на 2 минути му прочетете числа, големи и малки, в разбъркан ред, той може да ги повтори безпогрешно. Това показва, че в човека се крият големи дарби и способности, които той може да развие. Някой казва, че знае много стихове от Библията на Исус, друг казва, че знае много закони от физиката и химията. Това още не е знание. Истинското знание е да знаеш цялата Библия, цялата физика и химия, и когато пожелаеш да възпроизведеш това знание. Кой от вас има такова знание? Ще кажете, че не ви е нужно. Всяко знание е потребно на човека. И тъй. Като ставаш сутрин от сън, не мисли, че си мъж, жена или дете, но си кажи: аз съм ангел, вестител, служител на Бога. Това е моята работа, за която съм дошъл на земята. Ангелът носи в себе си знанията на всички земни училища. Забавачница, първокласно училище, гимназия, университет. Като погледне назад, той си казва: това знание ми беше необходимо. Минах през него и получих нещо съществено. Сега ми предстои да придобия по-високо знание, знанието на любовта. Знанието на вековете. Знанието на земята е допринесло много за моето развитие от детинската ми възраст до сегашната. Ако ангелът казва това, колко повече човек може да каже същото за себе си? И днес човек е малко дете, което има много да учи. И в най-високото си положение той има още да учи. Значи и в най-ниското, и в най-високото положение човек има какво да учи и да прилага наученото. Невежи сме още. Благодарете за невежеството, защото е начало на живота, а знанието е негов край. Някой се оплаква, че го считат за невежа. Ако си невежа, радвай се, защото си в началото на живота. Считат ме за учен човек. Радвай се, защото си на края на живота, т.е. на излизане от училището. Щом свършиш едно училище, ще влезеш в друго, по-високо от първото. Като свършиш университет, дават ти право да влезеш в училището на живота, там да прилагаш наученото. Като получиш диплома, ти можеш да станеш професор. Ако не постигнеш това, пускат те в живота там да приложиш знанието си. Тъй, щото докато си невежа, пращат те на земята да учиш, като станеш учен, напускаш земята и заемаш по-високо положение. Какво е невежеството? Условие за придобиване на знание. Какво е ученост? Условие за невежество. Когато станеш учен на земята, ставаш невежа на небето. На ваш език казано, научения дават невежи хора, за да ги учи. Невежият е царски син, върху когото работят видни учители и професори. Ученият е силен в знанието, затова разполага с него. Невежият разполага с парите. Затова казвам, че невежеството е начало на живота и на знанието, а учеността – край на живота и на знанието. Следователно, кажат ли ти, че си невежа, радвай се, защото ще имаш учители и професори да те учат. Кажат ли ти, че си учен? Радвай се, защото ще получиш диплома за завършване на училището. Така ли е всичко това? Мислете както искате, но аз повтарям, невежият е приспан, за да не помни, че някога е бил учен и да се стреми днес към нови знания. Като приспят учения, той спада в положението на невежия и вижда, че нищо не знае. Като минат през магнетичен сън, невежия се убеждава, че някога е бил учен, а ученият се убеждава, че някога е бил невежа. Това показва, че нещата не са статични. Ученият може да стане невежа. А невежият учен? Невежият живее в неблагоприятни условия. Щом се променят условията, той веднага се проявява, а ученият е пъпка, която може да се разпукне и да цъфне. И тъй. Нека всеки си каже: голям невежа съм, но и голям учен мога да стана. Ще кажете, че невежеството е създало злото. Аз не съм съгласен с това твърдение. По-скоро учените хора, скрити зад невежеството, са създали злото. Погрешките на учените се крият зад невежеството. Който иска да се прояви, да направи нещо, минава за учен. Лисицата учена ли или е невежа? Голяма ученост се крие в лисицата. Вижте как дебне кокошките в курника и ги души. В заключение на всичко казано за невежеството и учеността повтарям. Ако сте невежи, станете учени. Тайна молитва. 20-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя, на 17 февруари 1932 година, София, Изгрев.